بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدل و انصاف ہی ایسی نعمت ہے جو انسان کو قیامت کے دن شرمندگی سے محفوظ کروائے گی۔ عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان شئتم انبأتکم عن الامارة، اگر تم چاہتی ہو تو میں امارت کے متعلق تمہیں بتا دیتا ہوں۔ صحابہ کرام نے جواب دیا، وما ہیا، سرتاج رسول بتائیے امیر بننا اور امارت اختیار کرنا کیا ہے؟ فنادیت باعلی صوت ثلاث مرات، تین مرتبہ میں نے یہ بات دہرائی، وما ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کیا ہے وہ؟ فرمایا، اولها ملامہ، امارت اختیار کرنے والا سب سے پہلے ملامت کا سامنا کرتا ہے، وثانیہا ندامہ، اور دوسرا یہ شرمندگی کی ہی راہ ہے اگر انسان یہ مانگ کے لیتا ہے، وثالثها عذاب یوم القیامہ، اور تیسرا اس کا وبال قیامت کے دن عذاب کا مستحق ہوگا، الا من عدل، سوائے اس کے جو عدل و انصاف کرتا ہے، وکیف یعدل مع قرابتی، امارت سنبھالنے والا اپنی قریبیوں کے ساتھ کیسے عدل کرے گا؟ یہ شرمندگی سے بچ سکتا ہے تو وہ جو عدل و انصاف کرتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدل و انصاف اتنی بڑی نعمت ہے، ایسے لوگ جو عدل و انصاف پہ قائم ہونے والے ہیں ان کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، الامام العادل، تین ایسے خوش بخت ہیں کہ ان کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ پہلا شخص ایسا بادشاہ جو عدل و انصاف کرنے والا، والصائم حتى يفطر، روزے دار جب تک روزہ افطار نہیں کر لیتا اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، ودعوة المظلوم، اور مظلوم کی آہ و بکار، يرفعها الله دون الغمام، اللہ اس کو بادلوں سے اوپر لے جاتے ہیں، وتفتح له ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ويقول، اور اللہ فرماتے ہیں، وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين، اے مظلوم تیری میں مدد ضرور کروں گا خواہ کچھ دیر کے بعد ہو۔ یہی وجہ ہے کہ عدل و انصاف تو صحابہ کرام کا شعار تھا، تمیز تھا،